przyznali artyście nagrodę za najlepszy teledysk. Jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, coś, co jest kontrowersyjne, przestaje takim być, jeżeli jest popularne i można na tym zarobić. Robbie Williams powróci jeszcze w kilku odsłonach w tej godzinie w programie trzecim. Trójka. Program trzeci. Dwikadelik. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś lekiem na całe zło i nieważne kto, nieważne co, znajdziesz lek, by zwalczyć zło. Gdy głupota z biedą już cię mają, odwracasz się i patrzysz, jak inni udają. Bzdury gadają, chcą brać wszystko, nic nie dają. Na koncertach krzyczysz więcej, bo szukasz zmian. Ja też to uczucie znam. Nie jesteś sam, szukasz leku. Ja ten lek tobie dam, tobie dam. Dwikadelik. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok.

strange love running through my veins to go its way. See it in my face, it's a real big place. To był numer jeden w wielu krajach, także w Polsce, także na antenie Trójki. Robbie Williams z kompozycją Feel na wiele lat powędrował na szczyty, właściwie przez te ostatnie 19 lat doskonale się tam zadomowił i nic nie wskazuje, by chciał zmienić adres zamieszkania. Jeżeli mają Państwo ochotę, proszę o tytuły Państwa ulubionych piosenek Robbiego Williamsa. Można ślad w tej sprawie zostawić także w naszych trójkowych social mediach, na przykład na Facebooku. That scrambles my imagination. I can't get no. Hey, you know I can't get no. Hey, you know I can't get no. Hey, hey, hey. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. So I try, and I try, and I try. Or well, he can't be a man 'cause he doesn't smoke the same cigarettes as me. I can't get no. Hey, you know I can't get no. Hey, hey, I can't get no. Hey, you know I can't get no. Yeah. Do do do. Trójka. Program trzeci. José Feliciano, a chwilę temu jeszcze Rick James z naszego nocnego trójkowego rozkładu muzycznego. Nie pytam Państwa o plany na weekend, bo pewnie finał mają Państwa jeszcze mocno zabiegany i tego wakacyjnego powietrza jeszcze nie czuć w płucach, ale jeżeli jest jakieś słowo, które może totalnie poprawić nastrój, to jest to na pewno słowo urlop. Nie wiem jak w Państwa przypadku, ale ja osobiście traktuję to słowo jako doskonały akumulator dobrych myśli. A teraz, mając na myśli artystów, którzy w świecie są znani tylko z jednego przeboju, to chciałbym zaproponować Państwu kompozycję The Hustle z roku 1975. Doskonały aranżer, producent, dyrygent, którego solowa kariera na lata została skojarzona tylko z jednym przebojem. Van McCoy w akompaniamencie The Soul City Symphony. choć ma na swoim koncie setki praw autorskich do piosenek, to faktycznie kojarzony jest najbardziej z tą jedną, The Hustle. Nie wiem, czy państwo pamiętają, pewnie fani muzyki na pewno, 2 lata temu magazyn New York Times umieścił McCoya wśród setek artystów, których materiał został podobno zniszczony w pożarze Universalu w 2008 roku. To była fatalna wiadomość dla całego muzycznego świata. A teraz świat widziany nutami naszego bohatera godziny. Raz jeszcze w trójce. Robbie Williams. By lots of different men. And I say liberation, sons and daughters. The bush is hot, but in the hole there's water. You can get some when they're given. Nothing sacred, but it's a living. Hey, ho, here she go. Either a little too high or a little too low. Got no self-esteem and vertigo, 'cause she thinks she's made of candy. Trójka. Program trzeci. I love you, baby. I need you all the time. I love you, baby. No. I love you, baby. I need you one more time. I love you, baby. No, give me a chance tonight. Cause I love you. Cause I love you. Yes, I love you. I love you, baby. I love you, baby. I need you one more time. I love you, baby. I love you, baby. Tydzień temu zaproponowałem Państwu słynny przebój Sing Sing Sing w elektroswingowej aranżacji. Dziękuję za Państwa maile w tej sprawie, że zaciekawiło, że zaintrygowało, że w niektórych przypadkach nawet porwało do tańca. Mam nadzieję, że podobnie było chwilę temu. Jazz Beat, nowo-jazzowy włoski projekt z kompozycją I Love You Baby, jest z nami już od kilku lat, a słuchając ich produkcji przenosimy się do roztańczonych lat 40. i 50. w towarzystwie utworów, które są takie same, atmosfera jest tak dobrze zespolona i zaaranżowana, że nie wiem, czy Państwo też mają podobne wrażenie, ale to wszystko brzmi prawie jak w oryginalnych utworach. Zostańmy zatem w trójce przy muzyce, która doskonale przez lata kojarzona była i jest z parkietem. The Spinners ze złotych lat tanecznego soulu. Working My Way Back to You. Happiness. Won't you forgive me, girl? Hey. Trójka. Program trzeci. Because of you. Training to be Cool francuskiej grupy Phoenix. Piosenkę odszukacie Państwo na ich piątym studyjnym albumie zatytułowanym Bankrupt. A jeżeli pojawia się piątka, to doskonale połączymy kolejną propozycję, którą przygotowaliśmy dla Państwa w ramach programu W Rytmie na Trzy. Jackson 5 i Dancing Machine. Pierwotnie utwór wydany na albumie G.I.T. Get It Together w roku 73, później jako remix na albumie Dancing Machine wydanym rok później. Till the music stops now, yeah. Jeśli album sprzedaje się na całym świecie w ilości grubo ponad 2,5 miliona kopii, to znaczy, że fani byli zaciekawieni ósmą płytą Jackson 5 wydaną dla wytwórni Motown, Dancing Machine. A teraz w trójce kompozycja, której 25-lecie pojawienia się na rynku celebrowaliśmy w marcu tego roku. Artysta znany z utworów Let's Get Down i Crazy rozkochał publiczność zupełnie innym utworem. Mark Morrison z wokalnym udziałem Angie Brown przeniesie nas do roku 96. Return of the Mac w Stanach i Australii to była platyna, a na Wyspach Brytyjskich podwójna, singlowa platyna. Maybe when you broke my heart, that I had to come again. I'm sure.

love is dead. I'm loving angels instead. And through it. Jeżeli ktoś z Państwa słyszał anioły, to potwierdzam. Pojawiły się na antenie Trójki w towarzystwie naszego bohatera godziny, Robbie Williams. Album Life Through a Lens zapisał się na zawsze w historii muzyki. Nawet jeżeli Państwo nie przepadacie za Brytyjczykiem, proszę przyznać, że te kompozycje mają urok. Dziś już napisy końcowe w programie W Rytmie na Trzy. Justyna Grabarz była wydawcą programu, a zestawienie muzyczne przygotował i przedstawił Tomasz Dudek. Życzymy Państwu spokojnej nocy, dobrego weekendu z programem trzecim Polskiego Radia. Popatrz, most nad rzeką zdarzeń pusty już. Taksówki coraz dłużej drzemią na postojach, czekają na ostatni kurs. Popatrz, bramy już przymknięte, w oknach noc. Nad kinem neon jakby przygasł i wypłowiał. Możemy znów przy ogniu siąść.